الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يسبح لله ما في السماء هو الذي بعث في الأميين.

يدخلون في دين الله خامس آل ایزه اقوال عبدالله حسین علیه السلام و در اتهام ان شاء الله پذیرایی خواهیم شد و من با چند دعا دعای ختم قرآن ان شاء الله مطلب رو به پایان میرسونم. با کسی اجازه است به نظر همه اساتید بزرگواران و همه علما و فضلایی که در مطلب حضور دارند و همینطور اساتید محترم قرآن کریم و ان شاء الله شما عزیزان هم با آمین های بلندتون دعاهای کبیر رو همراهی خواهید. آمین القرآن هستیم انشاءالله با ذکر